جو مدینے کی تصور میں جیا کرتے ہیں ہر جگہ لو مدینے کا لیا کرتے ہیں جو مدینے کے جو مدینے کے مدینے کے جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں جو مدینے وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے جس کا دیدار مومن کی معراج ہے زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں ہر جگہ لو مدینے کا لیا کرتے ہیں ہر جگہ لو مدینے کا لیا کرتے ہیں قابل رشک قابل قابل رشک ہے عطار وہ قسمت والے قابل رشک یا رسول اللہ قابل رشک ہے وہ قسمت والے دفن جو بھی مدینے میں ہوا کرتے ہیں دفن جو بھی مدینے میں ہوا کرتے ہیں اور مال و دولت کی مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں مال و دولت کی مال و دولت کی مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں بس ہم تو مرنے مدینے میں دعا کرتے ہیں ہم تو مرنے مدینے میں دعا کرتے ہیں ہر جگہ لوگ مدینے مدینے مدینہ مدینہ سبحان اللہ ماشاءاللہ مرحبا